اور اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے زاد راہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ناپسند تھا تو اس نے ان کو پست ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں، بیماروں اور عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔